24वां सर्ग। मृड्या में कौतूहल करने वाले राजकुमार के रूपक से अपनी प्रियतमा कालरात्रि से युक्त काल का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, यह काल राजकुमार 5 के अनुरूप है। संसार में इसकी लीलाएं बड़ी विकट है। इसके समीप एक भी आपत्ति नहीं फटक सकती और इसका पराक्रम विचार शक्ति के बाहर है। इस सर्ग में उक्त काल के ही चरित्र का वर्णन किया जाता है। एक, इस जीर्ण शीर्ण जगत्पी वनराजी में दीनहीन और अज्ञानी प्राणी रूपी मृगों का शिकार कर रहे इस राजकुमार रूपी काल के लिए प्रलयकाल का महासागर क्रीडार्थ बनाई गई रमणीय बावड़ी है, जिसके एक भाग में बड़वान रूपी सुंदर कमल लहलहा रहे हैं। दधिसागर, क्षीरसागर सहित तथा कड़ुवे, तीखे और खट्टे विविध खाद्यों से पूर्ण सदा एक रूप से रहने वाले चिरकाल से स्थित अनेक जगत इस राजकुमार रूपी काल के कलेवे नाश्ते के पदार्थ हैं। एस्ट्रिस्क 2.4 वर्टिकल बार चलने में बड़ी दक्ष अर्थात शीघ्र चलने वाली सब मातृगणों से युक्त और बाधिन के समान प्राणियों का नाश करने वाली इस राजकुमार रूपी काल की प्रिय पत्नी कालरात्रि संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त है। वर्टिकल बार चंचल श्वेत कमल, नील कमल और रक्तकमलों से परिवेष्टित मधुर जल से युक्त विशाल पृथ्वी ही इसके हाथ में मधुर 8 मध्य से पूर्ण विशाल पान पात्री मध्य पीने का पात्र है। गर्जने वाले, भीषण ताल ठोंकने वाले और केसरों से, गर्दन के बालों से जिनका कंधा ढका हुआ है, वे नृसिंहदेव विष्णु के अवतार, इसके भुजारूपी पिंजड़े में हिरण्यक्षिपु आदि दानवों के हिंसारूपी क्रीड़ा के लिए बास पक्षी बनाए गए हैं। 6-7 ब्रह्मांडों की माला को धारण करने के कारण तुम्बों से बनाई गई वीणा के समान सुंदर रूप और ध्वनि से युक्त 8 और शरद ऋतु के आकाश के तुल्य स्वच्छ नीली कांति वाला सहार भैरव इसकी क्रीड़ा के लिए कोकिल का बच्चा बनाया गया है। वर्टिकल बार सदा टंकार शब्द करने वाला और लगातार दुहखर बाणों को उगलने वाला उसका सहार नाम का धनुष चारों ओर चमचमा रहा है। 9 ब्रह्मन इस काल से परब्रह्म सूर्य चंद्र आदि को भी प्रकाशित करता हुआ प्रदीप्त होता है, अथ वह राजा कहलाता है। काल उसकी पटरानी रूप अनादि माया से उत्पन्न हुआ है और जगत्रूपी युवराज संपत्ति का भोगता है, अथ यह उक्त राजारूपी परब्रह्म का पुत्र कुमार कहलाता है। एस्ट्रिस्क कड़वा, तीखा एवं दही से युक्त वासी कलेवा द्राविड़ों में प्रसिद्ध है। 2 मध्य को सुगंधित बनाने के लिए एवं उसको सुशोभित करने के लिए मध्य पात्र भी कमलों से परिवेष्टित होता ही है। यद्यपि उसका स्वरूप और शब्द औरों को भीषण प्रतीत होते हैं, तथापि काल उससे भी भयानक है। उसकी दृष्टि में वे मधुर ही हैं, यह दर्शाने के लिए वह सुंदर रूप और ध्वनि से युक्त कहा गया है। सर्ग पेज 74। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वैराग्य प्रकरण। बढ़कर विलास करने में प्रवीण कोई नहीं है, यह राजपुत्र रूपी काल स्वयं भी दौड़ता है और इसके लक्ष्यभूत प्राणी भी निरंतर दौड़ते रहते हैं, फिर भी इसका लक्ष्य निशाना नहीं चूकता। यह सबको ही दुहखरूपी बाणों से विदीर्ण करता रहता है। यह काल ही सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ लक्ष्यवेधी निशानेबाज है। यह जीन जगत में बंदर की भांति चंचल वृत्ति वाले विश्वलोलुप जनों को व्याकुल बनाता है और स्वयं उक्त प्रकार से विराजमान रहकर मृग्या का आनंद लेता है। 10 24वां सर्ग समाप्त।